वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमन्वितम् श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितम् श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजन समयुक्त बिंदावनम मनोहर वाछाकृपा कृपासींदुवच पति पावने वैष्णवभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचा लं पंगुं लंघयति गिरिं यत्किपा तमहं वंदे परमानंदमाधव वृंदावन तुलसीदेव वै पिया वै केशव सच स्नभक्तिपदे देवी सत्वत्वी नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीर संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरी पत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाख जगोद्वरुण धैयम सदा परिभवग्न भविष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरुंचन तम शरण्यम भीतातिहम पनुतपाल भवाद्भूतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम स्तक्ता दुस्तज्ज सुरेप्सितरज्जलक्ष्मीं धर्मीष्ट अर्ज वचसा जदगादरन्न मायामी गोदैतप्सितं वधावद वंदे महापुरुषते चरणारविंदम यत्पाद पल्लवनक चंदमनि छटाय विस्फुरजित गोपवधुस्वरदर्शी पूर्णानुरागरसागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपा कर श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे आजानुलंबित भुजौ कनकावदतो संकेतनैकवितरो कमलायताक्षौ विश्वाम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानां गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभाग नारायणो प्रियमनंगमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं बागीशाजस्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। जेवामयी से कितो सौहृदार्था जनेषु देहां भरवार्तिकेषु देहेषु जयात्मजरातिमत्सु न प्रीतियुक्ता यवदार्थाश्च लोके। जेवामयीषे कितु सौहृदार्था जनेषु देहां भरवार्तिकेषु देहेषु यायात्मजरातिमत्सु न प्रीतियुक्ता यवदार्थाश्च लोके। सिसिलो भक्ति सिद्धांतो सिसिलो भक्ति सिद्धांतो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताएं, गृह मेधा और संकीर्तन मुधा दो चीज है। जिन लोगों का मठ में रहते हुए भी त्यागी जीवन गुजारते हुए भी जिन लोगों का जिंदगी में गृह मेधा वृद्धि होते चला, वो लोगों का वास्तव संसार वास्तविक रूप से संसार में ही प्रविष्ट हो जाएगा। और बाहर में अगर संसार नहीं भी है, अंतर में संसार है। गृह मेधा जिसका वृद्धि होते चले बड़ा खतरा है। गृह मेधा वृद्धि होने का मतलब वो संसारी है, मेटेरियल आदमी है। और जिसका संकीर्तन मेधा बढ़ते चले उसका सुविधा होगा। संकीर्तन मेधा वृद्धि होते होते ऐसा स्थिति उसका जीवन में आ जाए जिसमें हरि संकीर्तन के द्वारा ठाकुर जी का दर्शन, ठाकुर जी का लीला सब कुछ अनुभव, पूर्ण चेतन अवस्था प्राप्त हो जाए। ऐसे बाहरी दृष्टि में देखा जाता है जो हमारा संसार नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ने बताया अंतर में संसार रहना सबसे बड़ा डेंजरस है, सबसे बड़ा नुकसानदायक है अंतर में संसार रहना। बाहर में संसार रहे तो ठीक है, चलो। जिस बारे में काल चर्चा किया था, प्रियव्रत महाराज का बाहरी दृष्टि में संसार हुआ था, लेकिन अंतर्दृष्टि में देखो, अंतर्दृष्टि लेकर कोई संसार नहीं था। हर वक्त ठाकुर जी का चिंतन विचार ये था। काल सुबह में एक बात उठाया था, उसमें साधु संघ के द्वारा साधु संघे कृष्ण नाम यही मात्र चाय, संसार जिनिति आर कोनो वस्तु नाई। असाधु संघे भाई कृष्ण नाम नहीं है, नामाक्षर बाहिरा बटे नाम को भू नए। ये सब विचार के द्वारा अनुभव करना चाहिए कि असत कौन वस्तु है, सत कौन वस्तु है, कैसे हमारा असत संग बन जाए, कैसे सत्संग बने। वास्तविक सत्संग का बहाना करने से भी सत्संग नहीं मिलता कभी, ऐसा विचार है। और जीव गोस्वामी पास सुंदर बताया, रूप गोस्वामी पाद जी ने बताया, स्वजाति राशे स्निग्धे साधु संगो सतोवरे। रूप गोस्वामी पाद का कहना, जीव गोस्वामी पाद और भी सुंदर बताए, गुरु जी का आज्ञा लेकर अगर वास्तव किसी साधु का संग करे उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई असुविधा नहीं है। लेकिन स्वजाति राशे स्निग्धे साधु संगो सतोवरे, इसका मतलब क्या है? चार संप्रदाय का किसी भी संप्रदाय में अगर साधु हो, वास्तव साधु हो, तो ये तो आश्चर्य बात है। साधु तो साधु ही है आश्चर्य, और इसका लिए कोई तो रोक टोक नहीं है। लेकिन विचार ये है, अपना संप्रदाय का ऊंचा संग करे तो उसका भजन का पुष्टि होता है और कुछ नहीं। दूसरे संप्रदाय का कोई अच्छा महाराज हो, बड़ा ऊंचा है, सिद्ध महात्मा है, हम तो जाते थे, कोई असुविधा नहीं। उनका विवेक वैराग्य बहुत सारे सिक्का है, लेकिन अपना संप्रदाय का ऊंचा साधु का संग करो, उसमें क्या होता है, स्वभजन, अपना जो संप्रदाय का जो भजन है वो पुष्ट होता है, यही सुविधा। अपना संप्रदाय का जो भजन का पद्धति है, तो अपना संप्रदाय का जो ऊंचा साधु संघ है, इसका संग करने से सुविधा ज़्यादा होगा भजन में। दूसरे संप्रदाय का साधु मिले तो उसका सत्कार करो, वंदना करो, प्रेम करो, कोई असुविधा नहीं। लेकिन ऐसा सिद्धांत तो हृदय में रखना, जैसे महाराज जी अगर कोई निम्बार की संप्रदाय का है, कोई महाराज जी अगर सोचो कि रामानुज संप्रदाय का है, वो अगर कोई सिद्धांत तो बोले, कोई कथा सुना, तो वो विचार के द्वारा प्रभावित नहीं होना पूरा, क्योंकि उसमें क्या होगा, उसका जो सिद्धांत है उसमें आप बह जाओगे। आपका जो गौड़ीय जो विचार है, सूक्ष्म विचार सबसे ऊपर होगी, विचार आपके हृदय में टिका नहीं। इसलिए कनिष्ठ अधिकारी व्यक्तियों के लिए संग करना बहुत मुश्किल है, विशेष करके वृंदावन जो लोग जाए, हम तो एकदम पकड़ कर 100% वो पतन हो जाएगा ही, 100% हम 100% हम चिंता करेंगे उसका पतन होगा ही, क्योंकि हजारों किस्म के संप्रदाय हैं, हजारों किस्म का कथा सुनने को मिलता है, हजारों किस्म का प्रसाद मिलता है, हजारों किस्म का प्रसाद तो एक ही किस्म का है, हमारा बोलने का मतलब हर जगह जाके खाता है। ऐसा होते होते कि उसका दिमाग जो है बिगड़ जाता है, वो अपना संप्रदाय की जो धारा वो खो बैठता है, उसका हृदय से खो जाता है, मैंने कुछ भी नहीं। बाद में क्या होता है, ना तो अपना संप्रदाय का विचार पकड़ पाता, ना तो दूसरे संप्रदाय का, तो उसके बाद मायावादी बन जाता, घूमो खाओ चलो आनंद करो, बस यही इसी में रह जाता, मायावादी बन जाता। तो ये बड़ा आश्चर्य का विषय है, किसी का हृदय से विषय को दूर करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो अगर अनुगत धर्म में आ जाए, अतः शरणागत तो हो जाए, उसमें कोई असुविधा नहीं, लेकिन होता नहीं। प्रभुपाद जी ने बताया, जगतबंधु भक्ति रंजन जी और सखीचरण राय, जिन्होंने एक ने बनाया था बागबिहार गौरी मठ गौरी मिशन, और दूसरे ने बनाया था जोगपीठ मंदिर, प्रभुपाद जी बड़ा अफसोस करके बोला कि ये दोनों का हृदय से हम परिपूर्ण रूप से जो शुद्ध जो विचार है, वणिक वृत्ति हटा ही नहीं सका, बड़ा दुख के द्वारा। जाने का बात तो भजन किए बहुत, उसके बाद तो अलग बात है, लेकिन प्रभुपाद जब प्रकट थे, बल ये दोनों का हृदय से वणिक वृत्ति हम हटा नहीं सका, और इसका टाइटल भी दे दिया था श्रेष्ठार्यो, इसका दोनों का टाइटल दिया था श्रेष्ठार्यो। श्रेष्ठार्यो मतलब है बड़ा बनिक, ये तो हृदय से विश्वास जाना बड़ा बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा बात है वो गुरु विष्णु में विश्वास होना, ये अगर बन जाए तो सब हो जाए। काल चर्चा करते करते हम लोग देखे जो कैसे प्रिय व्रतों का संसार छूट गया, संसार तो नहीं था, फिर भी ब्रह्मा जी का कहने से संसार किए, उसके बाद फिर सब छोड़ के चले गए। उसका लड़का अग्निध्रुव, उसका लड़का नाभी, नाभी का लड़का ऋषभ, ऋषभ का लड़का सौ, लड़का सौ पुत्रों, एक सौ पुत्रों का सामने ये जो तात्विक उपदेश है ये देना शुरू कर दिया। सौ लड़का को बैठा के सौ लड़का का महिमा हम अभी बताएंगे, काल तो बता नहीं पाए। ये उपदेश देने का टाइम में बताए, देखो बेटा ये जो शरीर है नायम देहो देहो भाजम निर्लोक कष्टानो कामान कामान अरहते विरोभजांगजे विरोभजांग, ये शरीर जो है ये सुकर छागल कुत्ता का माफिक ये विषय भोग करने के लिए नहीं है। तप करो, ठाकुर जी का भजन करो, इसमें सारे सुविधा होगा, नहीं तो होगा ना। इसके बाद महत व्यक्ति का सेवा का महिमा बताया, महत व्यक्ति का सेवा करने से तुम्हारा मुक्ति हो जाए, विषय मुक्ति, और कृष्ण दासों को प्राप्ति करोगे, ऐसा ही भाव भूगोड़ियों सिद्धांत में। इसके बाद बताए जीवा मोहि से कित तो सौ हृदार्थ है, जो लोग शुद्ध सतमय बपू जे हम हमारा ये जो ये है हम जो ईश्वर है हमारा साथ जिसका प्रीति हो गया उसका और कोई चिंता नहीं, वो लोग समाज संसार का विषय में उतना उलझते नहीं, जोड़ते नहीं, अलगा रहते हैं। और पराभवस्तावदबोध या तो यावद न जिज्ञासित्वात्म तत्त्वम यावद क्रियास्तावदिदम मनो वै कर्मात्मकम जेन शरीर वंध। जब तक आदमी जब तक किसी का हृदय में तत्व जिज्ञासा का उदय नहीं होता तब तक समय लोग को वो जड़ विषय में बिल्कुल डूबा हुआ है, बिल्कुल वो जड़ विषय में डूबा हुआ है, इसीलिए तत्व ज्ञान का उन्मेष नहीं होता। और ऐसा बहुत सारे व्यक्ति जोर जबरदस्ती आके गुरु ग्रहण मठ में आ जाते, गुरुचरण, अब उसका समय ही नहीं हुआ, उसका अभी गुरुचरण आश्रय का समय नहीं हुआ, अब ले लिए। इसमें क्या होता, अव्यवस्था अव्यवस्था फैल जाते हैं, बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता। हम काल भी ये बताया था जो एक ही गुरु जी का साथ दो शिष्यों बैठ के शिक्षा ले रहे हैं, एक ही शिष्यों एक ही साथ, लेकिन एक का बुद्धि एक हुआ दूसरे का बुद्धि एक का बुद्धि एक हुआ दूसरे का बुद्धि एक हुआ, कैसे हुआ, एक ही सिक्का दो बैठ के ले रहा है एक ही साथ, लेकिन इसका बुद्धि अलग हो गया उस विषय का ऊपर। जैसे हम उदाहरण दिया था देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति इंद्रो विरोचन को एक ही शिक्षा दिया ब्रह्मज्ञान, लेकिन इंद्रो का हृदय में कुछ तत्व का एक किस्म का पैदा हुआ अनुभव हुआ, और विरोचन का हृदय में दूसरा किस्म का, और शास्त्र बल इसका उत्तर भी दिया है किस लिए, बोले दोनों का संस्कार अलग है, दोनों का जो संस्कार है जन्म जन्म का जो संस्कार है ये अलग होने का कारण उसका जो विचार शक्ति है अनुभव शक्ति है इसका फराक है, इसके कारण इसका अनुभव में भी अलग हो जाता, अनुभव इसका अलग है। टीकाकारों ने सुंदर उदाहरण दिया, एक ही गंगा का किनारे एक ही गंगा जी का किनारे एक आम वृक्ष है, आम का पेड़ एक है आपका नीम का पेड़, दोनों ही एक ही वायु जलवायु एक ही जल एक ही वायु एक ही सब मिट्टी सब कुछ एक है, लेकिन ये खट्टा ये हो जाता कड़वा ये हो जाता मीठा, क्योंकि दोनों का जो संस्कार बीज है दोनों अलग है, इससे ऐसा होता। तो ये जो बात है ऋषभ जी सौ पुत्रों को जन्म दिया, सौ पुत्र का जन्म दिया और सौ पुत्रों को एकदम सुंदर ये तत्वज्ञान उपदेश देकर उसका जो जिसका जो भाव है उस मुताबिक उसको सेवा में लगा दिया। जैसे इधर बताओ थोड़ा दो एक उपदेश को बताए, बोले तब तक आपका पराभव पराजय हो जाएगा जब का हृदय में लोभ रहे, हृदय में जब तक लोभ रहे काम रहे क्रोध रहे तब तक त्यागी बन के भी फायदा नहीं, त्यागी बन के फायदा है। जब सर्वप्रथम मोटर कार आविष्कार हुआ, निकाला, भारत में आया, तो एक मोटर कार गौड़ियामठ में दिया था, गौड़ियामठ में सेवा में किसी ने दिया था, और वो मोटर कार में प्रभुपाद चढ़ा। बड़ा निंदा हुआ, साधु हुआ मोटर कार में चढ़ा है, ऐसा है वैसा है। प्रभुपाद जी इसका उत्तर दिया सुंदर, हैं अंदर में जिसका विषय है लोभ है, बाहर में तैग दिखा के क्या करे, कुछ तो लाभ नहीं। आज जिसका अंदर में कोई भी भोग का वासना नहीं, चाहे बाहर में भोग का वस्तु है, तो उसका जैसे पुंडरिक विद्यानिधि के कहो, पुंडरिक विद्यानिधि क्या, पुंडरिक विद्यानिधि को दर्शन करने के लिए गदाधर पंडित आए मुकुंद के साथ, बोलो चलो तुमको एक बड़ा वैष्णव दिखा के लाए, इतना बड़ा वैष्णव मिलेगा नहीं जगत में। वो देखने के लिए आए, बोला बड़ा वैष्णव है, इतना गीला पंजाबी है, इतना सुंदर पालंग, ऊपर में चांदवा है और डब्बा है, पान पान खाते खाते उसमें पिक फैल रहा है, सब दानी है, पिक दानी, और फूल का झाड़ी गांव में, शरीर में सुंदर खुशबू आ रहा है फूल जैसा, इतना सुंदर साज और चूल जो है इतना सुंदर है, सुंदर करके वो गदाधर पंडित आया, वो दंडवत भी किया, बोले कैसा वैष्णव है इतना, बोला बड़ा वैष्णव है, तो वैष्णव के ऐसा कैसा वैष्णव है, संदेह आ गया, बड़ा डाउट आ गया। मुकुंद का मुकुंद उसका चेहरा देख के समझ गया कि उसका विश्वास नहीं होगा कि बड़ा वैष्णव, माथा का चूल जो है इतना सुंदर, तेल देके ऐसा चिकन है शरीर, चिकना देखने में इतना सुंदर, बोले ये बड़ा साधु है, कैसा हो सकता है ये। तो मुकुंद ने क्या कि भागवत का एक श्लोक उच्चारण किया, बरहा पीरम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक विशन वैयंती चमालम रंधान वेन रधर सुदया पुरायण गोप वृंदई विंध्यारण्यम सपदरमनम प्राविशत गोथ गीप गोप कीर्ति। जब ऐसा जब एक श्लोक का उच्चारण किया भागवत का, संग संग देखा पुंडरिक विद्यानिधि सारे पागल का मापिक हो गया, तुरंत कृष्ण का वो जो रूप और जो भाव है समझ में अनुभव में एकदम डायरेक्टली आया, तो पागल का मापिक चिल्ला के रोते रोते एकदम अपना जो सुंदर कापड़ है उसको फाड़ दिया, ऐसा फाड़ दिया, पिकदानी कहाँ चला गया, कहाँ चूल गया, सारे चद्दर बिछने ऐसा हो कि गिर गया, हा कृष्ण कहाँ है, ऐसा इतना प्रेम आंसू बहता, अचेतन हो गया। तो गदाधर पंडित सोचा कि हमारा बड़ा अपराध हो गया, हम तो इसको विषयी समझा था, देखे इतना बड़ा प्रेमी है, भगवत भक्त है, बाहर में दिखाता नहीं किसी को, जैसे शंकर भगवान का प्रसंग आएगा देखोगे, चित्तकेतु के चित्त राजा जो चित्तकेतु के विषय आए, शंकर भगवान बाहरी जगत में दिखाता नहीं कि हम इतना बड़ा भक्त है, दिखाता नहीं किसी को हम बड़ा भक्त है, ऐसा विचार आएगा देखोगे। तो भगवत भगवत भक्तों का इतना सूक्ष्म विचार है, तो कोई बाहरी जैसे विचार करने जाए तो उसका पतन हो जाए, असंभव समझना कौन भक्त है, कौन स्थिति में है, कैसा है उसका सिचुएशन, हृदय का भाव, वो समझना बड़ा बहुत मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। प्रभुपाद जी ने इसीलिए गौड़ियों जब पहले निकालता था, अनाशक्त विषयानो यथारहो मुपयंजत, इस श्लोक का हम व्याख्या करेंगे बाद में, अनाशक्त हो के विषय को स्वीकार करो, कृष्ण का प्रसाद समझ के, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे चैतन्य चैतन्य में आकंट भरिया करो प्रसाद भोजन, आ तुम अगर आकंठ भर के अगर आराम करो तो हो गया तुम्हारा, आकंठ करिया आकंठ पुरिया करो प्रसाद भोजन तो है लिखा, लेकिन वो करके क्या करे, संकीर्तन करे हर वक्त, और उसका प्रसाद में प्रसाद बुद्धि है, तुम्हारा प्रसाद में प्रसाद बुद्धि नहीं, तुम सोचो कि ये परमान्न प्रसाद है और वो रसगुल्ला प्रसाद है और ये जो बाजरा का रोटी है वो हमको अभी प्रसाद पा के आया, अभी दरकार नहीं, अब जब देखा उधर जो है देखा रसमलाई है, महाराज प्रसाद को अपमान कर, अपमान करना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत लेना चाहिए, दो रसमलाई है। आज देखा उधर बजरा का रोटी है, ब्रजमैया दे रहा, महाराज आज अभी पाके आया, अभी प्रसाद तो खाए कैसे हो गया। तो प्रसाद में 100% विश्वास नहीं, वो प्रसाद है ये विश्वास नहीं है। इसीलिए महाप्रसादे गोविंदे नामय ब्रह्मण विष्णु श्लोक का व्याख्या सुनो। प्रसाद में प्रसाद बुद्धि हो, चिन्मय ये बुद्धि जब तक ना हो तो प्रसाद क्या करे। इतना प्रसाद मन में खा रहा है, बोलो प्रसाद पा रहा है दिन रात, फिर भी माया जय नहीं होता। दिन रात इतना प्रसाद पा रहे, तो प्रसाद पा रहे हैं दिन रात, कथा प्रसाद है, चरणमित प्रसाद है, महाप्रसाद तो निकलता है, चकाचक चल रहा है, लेकिन माया जय हो रहा है, हो नहीं रहा। किसका कारण क्या है? जहाँ उद्धव जी पक्का बोले कि तबो माया जय मही उच्छिष्ट भोजिनो, हमारा जो हम तुम्हारा उच्छिष्ट लेते, तुम्हारा माला उच्छिष्ट, तुम्हारा प्रसाद उच्छिष्ट, तुम्हारा कपड़ा जो कुछ भी है सब तुम्हारा उच्छिष्ट, उच्छिष्ट लेके माया तो हम लोग तो ऐसे चुटकी बजा विजय कर लिया। प्रसाद सेवा करित हॉय सकल प्रपंच जॉय, लेकिन ज़्यादा करके प्रपंच में गिर जा रहा है। क्या कारण है? अपराध, अपराध के कारण वो पराभव होते रहता है। तत्व जिज्ञासा जब तक हृदय में पैदा ना हो तब तक मुश्किल है, बड़ा मुश्किल, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और मन जो है, मन क्रियाकर्म में, सामाजिक क्रियाकर्म में, शरीर धर्म में लगा रहेगा। इसलिए जावत क्रियाहस्तावत इदम मनो वई निश्चितमेव कर्मात्मकम जैन शरीर बंध। जब तक कर्म मार्ग में मन विचरण करते रहे तब तक आपका शरीर का बंधन जाने वाला नहीं है। इसका बारे में ऋषभ जी महाराज सुंदर बताए, याद रखना कभी। ऋषभ जी महाराज बताए, पितिर्न जावद मई वासुदेवे, पितिर्न जावद मई वासुदेवे न मुच्यते देहो योगे न तावत, न मुच्यते देहो योगे न तावत। जब तक गुरु वैष्णव भगवान नाम धाम इसी भी अर्थात एक शब्द व्यवहार करे, पितिर्न जावद मई वासुदेवे, जब तक शुद्ध सतमय जो हमारा ये जो भगवत शरीर है, हम जो भगवत तत्व हैं, जब तक वासुदेव तत्व जो है इसमें जब तक तुम्हारा मन ना लग जाए तब तक तुम्हारा संसार बंधन छूटेगा नहीं। एक सूर्य छोड़ के दूसरे सूर्य, दूसरे तीसरा सूर्य, ऐसे चलो। प्रीतिर्न जावद मई वासुदेवे नमोच्यते देहो योगे न तावत, पुंसः स्त्रिया मिथुनि भाव मे त्वं तयोर मिथो हृदय ग्रंथिमाहु। क्या बोला? पुंसः स्त्रिया मिथुनि भाव मे त्वं तयोर मिथो हृदय ग्रंथिमाहु। बंधन कहाँ होता है? हृदय में, हृदय में बंधन है ना, कई किस्म का बंधन है। उसमें जो जबरदस्त बंधन जो है वो क्या है वो हम बताएंगे, विचार आएगा। जितना बंधन है वो बंधन में स्त्री पुरुषों का जो अंतर का जो बंधन है, गांठ सबसे बड़ा, सबसे बड़ा बंधन है। इस सब बारे में आएगा चर्चा। पुंसः स्त्रिया मिथुनि भावे, पुरुष और स्त्री ये दोनों तो ऐसे बाइंडिंग में आ गया, कोई एक दूसरे को छोड़ता ही नहीं। ऐसा पुंसः स्त्रिया मिथुनि भाव मेतम, मिथुनि मतलब एकदम अंगांगी संयुक्त होके रहना। इसमें क्या है? तयोर, तयोर द्वयोर, ये जो दोनों का तयोर द्वयोर, ये जो इसका जो हृदय ग्रंथि सबसे बड़ा गांठ है। कभी भी अपना हृदय को, मन को किसी से लड़ाना मत, किसी का साथ लड़ गया मन हृदय तो गया छुट्टी भजन से कुछ नहीं होगा। तो पुंसो स्त्रिया पुंसह स्त्रिया मिथुनि भाव मेतम तयोर मिथो हृदय गंतिमा हूँ। इसको सबसे बड़ा बंधन सोच लो, जितना बंधन है जगत में सबसे बड़ा बंधन यही है। और जब तक तुम्हारा साथ कोई हंस हो परमहंस हो मतलब गुरु वैष्णव के साथ आपका संबंध ना हो जाए तब तक किसी भी हालत से आपका मुक्ति का रास्ता मंगल का रास्ता खुलेगा नहीं। हंसे गुरु मई भक्त बोलचे हंसे गुरु मई भक्त्यानुवृत्वा वितृष्णया दंद तीतीक्षया च सर्वत्र जंत्योर व्यसनावगत्वा जिज्ञासया तपसे हानिवृत्वा हंसे गुरौ मोहि भक्त्वान वृत्वा वितृष्णया दंद तीतीक्षया च हंसे गुरौ मोहि भक्त्यान वृत्वा। गुरु सेवा करो वैष्णव सेवा करो संसार बंधन ऐसे ही टूट जाएगा। संसार बंधन छूटने के लिए कोई चिंता नहीं है। हंसे गुरौ मोहि भक्त्यान वृत्वा परमहंस गुरु वैष्णव मई हमसे भक्त्यानुवृत्वा अनुवृत्वा भक्त्या अनुवृत्वा इनके अनुगत्य में भक्ति वृत्ति का आचरण करो। और फिर देखोगे वितृष्णया द्वंद्व तितिक्षे द्वंद्व मतलब क्या है? द्वंद्व मतलब है एक दूसरे का साथ जो द्वंद्व, जैसे व्याकरण में आता है द्वंद्व समाज भालो मंदो द्वंद्व समाज, ऐसे जो जीवों के हृदय में द्वंद्व चलते हैं कन्फ्लिक्शन ये करे नहीं करे ये अच्छा ये बुरा एक द्वंद्व, सारे द्वंद्वों का सारे जो द्वंद्वों का समाधान मीमांसा हो जाता है जब गुरु विष्णु का पूरा किफा होता है तब कोई संशय संदेह नहीं रह जाता। मरने का पूर्व मुहूर्त शरीर छूटने का पूर्व मुहूर्त अगर गुरु वैष्णव भगवान नाम धाम परिकर वैशिष्ट किसी भी बारे में तुम्हारा संदेह रह गया तो तुमको आवा फिर शरीर पकड़ना पड़ेगा, फिर तुमको आना पड़ेगा इस जगत में क्योंकि वो समाधान हुआ नहीं। आके उसको समाधान करो करने का बात होगा बाद में। जैसे हम उदाहरण दिया था दक्ष प्रजापति वो स्तुति तो किया था शंकर भगवान को स्तुति तो किया छाग मुंडो पकड़ के लेकिन स्टिल इसका अंदर में पूरा समाधान नहीं था थोड़ा बहुत गुस्सा था शंकर के बारे में फिर जन्म लेना पड़ा। हंसे गुरु मोहि भक्त्वान वृत्वा वितृष्णया द्वंद्व तीतीक्षया च वितृष्णा वितृष्णा मानव सांसारिक वितृष्णा संसार सुखों में वितृष्णा मठ में रहते हुए त्यागी जीवन गुजारते हुए किसी का जिंदगी में ऐसा हुआ कि संसारी व्यक्तियों का स्वामी स्त्री ये सब जो सुंदर रहता है ना ये सब सुख देखकर बोले वाह सुंदर है ऐसा हम करते तो अच्छा होता तो उसका कभी भी त्यागी जीवन नहीं होगा। सब रहेगा गौड़ीय मठ का भजन इतना टफ है कि करोड़ों जन्म में समझना कठिन है। कोई अगर बोले गौड़ीय मठ का भजन सबसे सोधा है मत तुम मूर्ख तुम सबसे बुद्ध गौड़ीय मठ का भजन सबसे सीधा और गौड़ीय मठ का भजन सबसे कठिन कि जो प्रभुपाद का नियम है सारे गृहस्थ व्यक्ति को लाओ उसका मंगल करो और गृहस्थ व्यक्ति आए तो उसका साथ बातचीत होगा संग होगा ये माता जी सब आए बात करेगा तभी तुम्हारा क्योंकि तुम्हारा तात्विक दर्शन नहीं हुआ। तुम्हारा दर्शन का इतना फाइन एक्यूरेसी होना चाहिए कि तुमको ये स्पर्श नहीं करे। जब तक हृदय में वितृष्णा ना आए प्रभुपाद इसका बारे में बताए कि त्यागी व्यक्ति जो भजन के लिए आए हैं हम तो त्यागी नहीं समझते अपने को भोगी भी नहीं समझते हम त्यागी भोगी दोनों में एक भी नहीं है। हमारा त्याग व भोग दोनों में कोई चेष्टा नहीं, देख लेना। पहले थोड़ा था बिंदा, लेकिन बाद में बिल्कुल नहीं। त्याग व भोग दोनों के एक ही चिंता में, बस ठाकुर जी का सेवा बन जाए। तो इसमें जब भी तुम ये आँखों को खोल कर जगत संसार को देखोगे, इसमें बड़ा सुंदर जो रौनक देखने को मिलेगा। कितना सुरर रास्ता में जाओ, कितना सुंदर सब देखने को मिलेगा। लेकिन एक पक्का जो तत्वज्ञानी पुरुष है, सारे देखते हुए भी कुछ नहीं देखता। तत्वज्ञानी का दर्शन क्या है, सारे चीज देख रहा है, लेकिन देखते हुए आप सोचोगे हमको देख रहा है, कुछ नहीं देख रहा है, उसका शून्य दृष्टि है। सब कुछ देखते हुए भी, सब कुछ देखते हुए भी वो कुछ नहीं देख रहा है। सब कुछ ग्रहण करते हुए भी कुछ नहीं ग्रहण कर रहा है। गीता में इसका सुंदर, कभी गीता को सुन लो, बड़ा तय सुंदर हो जाएगा वजन गीता का, पूरा एकदम मैथमेटिक्स अंकों का मापिक जीवन मिल जाए। यथा कुर्मो, कुर्मो मतलब कछुआ, कछुआ जैसे अपना अंगों को, अंग प्रत्यंगों को छुपा लेते हैं अंदर, अब छुपा लेते ना, अब दरकार पड़े तो अंगों को खोल देते हाथ पैर। ऐसा जो तत्वज्ञानी पुरुष है, जरूरत पड़े तो खोले उठा ले, उसका कोई विकार नहीं है। कितना बड़ा बड़ा महात्मा देखा, संसार किया, बड़ा बड़ा महात्मा, लेकिन संसार में रहते हुए भी बड़ा महात्मा, इतना बड़ा महात्मा मिलना मुश्किल है। लेकिन पूरा संसार किया, इतना बाल बच्चा है, सब कुछ है, फिर कुछ भी नहीं है। तुम देख रहे हो संसार है, कुछ नहीं है। तो त्यागी व्यक्तियों का दर्शन कैसा होना चाहिए? जो लोग भजन करने के लिए आए हैं, वो सारे तमाम जो चीज़ देखें, वो दर्शन उसका परफेक्ट हो सकता है जब शुद्ध गुरु वैष्णव का कृपा मिला। जब तक उसका जीवन में शुद्ध गुरु वैष्णव का कृपा नहीं मिला, तब तक उसका दर्शन सही नहीं। तुम इच्छा करके दर्शन को बदल नहीं, हम काल से ऐसा दर्शन करेंगे, होगा नहीं। दर्शन का जो पावर है, दर्शन का जो शक्ति है, सारे गुरु वैष्णव देता है। ये जोर जबरदस्ती हमको फिलोसफी पढ़ लेंगे और भागवत पढ़ लें हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। कृपा के द्वारा संचारित हो जाता है। इससे सप्तम स्कंद जब आए, उधर भी देखोगे प्रहलाद महाराज भी बताए, परमहंस गुरु वैष्णव का चरण धूलि के द्वारा जब तक हमारा अभिषेक ना हो जाए, तब तक बुद्धि शुद्धि नहीं होता। त्यागी जो भजन के लिए आए हैं, अनुगत जीवन बिताने के लिए आए हैं, गुरुचरण में आत्म विक्रय किए हैं, अभी भी तुम्हारा पर्सनल इंटरेस्ट को रिजर्व करके रखे हो, तो मतलब तुम्हारा शरणागति हुआ नहीं। गुरुचरण में शरणागति का मतलब है तुम्हारा कोई पर्सनल कोई इंटरेस्ट है ही, गंद भी नहीं, इसका नाम है वास्तव शरण। ऐसा हालत हो जाए और सद्गुरु वैष्णव का सेवा हो, तब तो कहना ही क्या है, मुश्किल। संसार का कोई वस्तु तुम्हारा जीवन में आकर्षण नहीं पैदा कर सकेगा किसी भी हालत। इससे जो मठ में आए हैं ब्रह्मचारी सन्यासी, ये लोगों को संसार में रहते हुए ऐसा विचार करना है जो ये लोगों का जो सुख है, ये लोगों का जो सुख है, ये नाशवान सुख है। त्यागी ब्रह्मचारी सन्यासी, ये जो संसारी आदमी का, उसका बीवी बच्चा संसार गाड़ी मोटर सब कुछ है, ये सब देख के अंदर में एकदम वैराग्य के द्वारा भक्ति के द्वारा ऐसा विचार करे कि महाराज ये तो कुछ भी नहीं है, दो पल का आनंद है। ये मज़ा तो ले रहा है लेकिन दो पल का, लेकिन हमारा हृदय में जो मज़ा होगा वो अनंत काल का अमृत। हमारा हृदय में जो गुरुजी जो आनंद दिया, जो अमृत दिया, जो आनंद है, वो जगत का किसी भी आदमी को प्राप्ति करना संभव नहीं, क्योंकि वो गुरु जी दिए। गुरु प्रीतोपयच्छति वैकुंठ जोगी दुर्लभम। ऐसे तो गुरु वैष्णव का सेवा करोगे और अंतर में चिंता करोगे हमको बड़ा सुंदर कामिनी मिल जाए, कांचन मिल जाए, फॉरेन जाने का व्यवस्था हो जाए, तो हो जाएगा। क्योंकि शुद्ध गुरु वैष्णव जो है वो तो उसका वो तो वांछा कल्पवृद्ध वसु वांछा कल्प दुर्वश्य बोलते हो, जो मांगोगे वही मिल जाएगा, तुम्हारा उल्टा हो जाएगा जिंदगी। हमने जिंदगी में कभी गुरु सेवा करते गए फॉरेन जाए याद कभी जिंदगी, तो चुटकी का बात है, सिर्फ घर को ऐसा करते फॉरेन चले जाए, हमारा कोई दिक्कत ही नहीं है। फॉरेन जाना ये तो मेरे लिए हंसी का बात है, अभी हाँ कर दे तो चिल्ला जाएगा आनंद से, तो जाके हम क्या करें उधर, हम मरेगा क्या है, किसी के हाथ के खाना पीना उठना बैठना भजन का जो तरीका है, हाँ इसलिए लोगों के लिए कोई हमारा कोई ये नहीं है, भेदभाव नहीं है, भजन करो, उधर तो व्यवस्था नहीं बन पाएगा ना, उतना व्यवस्था नहीं है, शुद्ध नहीं है कुछ, तो ऐसा है कि ये जो विचार है हर वक्त देखना चाहिए कि इन लोगों का जो आनंद है ये आनंद दो पल का आनंद है, उसके बाद रोना धोना कुछ नहीं है, आनंद बोल के जो चीज़ आप सोच रहे हो आनंद, आनंद नहीं है वास्तव, कुछ भी नहीं है, वो देखने का आनंद है बल में, उसका उसका पीछे जो दुख है, उसका पीछे जो भरे दुख दुख भरे नाले, उसको देखते रहना। संसारी आदमी का ये जो पर्दा ये जो है आनंद, ये पर्दा का पीछे जो दुख है इसको देख ले रहना, तब तुम्हारा संसार का कोई इच्छा पैदा नहीं हो सकता, नहीं तो होगा, ऐसा विचार है। तो हंसे गुरु मई भक्त्यानुवृत्वा वृत्तिष्णया द्वंद्व तितिक्षया च, द्वंद्व वितृष्णया, ये जो द्वंद्व चलता है इससे भी ये भी द्वंद्व भी समाप्त हो जाएगा, और तितिक्षा मतलब तुम्हारा सहन करना असंभव है, सहन करना बिल्कुल असंभव है, फिर भी तुम उसका सब कुछ सहन कर लो, इसका नाम तितिक्षा। किसी ने खामा खाम को अपमान किया है, उसका मंगल करने गया अपमान के कुछ उल्टा सीधा, लेकिन सब मान अपमान सम्मान जो कुछ भी है, जो कुछ भी है मान मतलब सम्मान, कुछ भी एक सिद्ध महात्मा को स्पर्श नहीं कर सकता, उसका जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला, वो ग्रहण करते ही नहीं तो उसको कैसे क्या होगा बोल। और तितिक्षा तितिक्षा का मतलब वो सहन करना बिल्कुल असंभव है, शीत उष्णो ठंडे गरम मान अपमान ये सब विषयों को सहन करना शुरू करो, अभ्यास करो, ये सब अभ्यास करना शुरू करो, इसमें अगर बोलोगे बह जाओगे तो मुश्किल है। शीतुष्णो सुख दुखो तथा मान अपमानयो, ये जो ये अवस्था है, ये सब अवस्था में मन का भाव ऐसा रखो, वजह हृदय का अवस्था ऐसा बना लो गुरु वैष्णव की कृपा से, जो किसी भी अवस्था में कुछ भी करने वाला है नहीं, क्योंकि बाहर का जो सब वस्तु है वो तो आत्मा का अंदर हृदय का अंदर उसका कोई प्रभाव नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रहा है, किस लिए हमारा जगत में अभिनिवेश होने के कारण, ये जगत जगतीय मटेरियल वस्तु में जागतिक वस्तु में मेरा अभिनिवेश होने के कारण, सत्व रजो तमोगुण, तो उसके बाद मान अपमान शीतुष्णो जो कुछ भी है वो तुम्हारा अंदर में प्रभाव फैलने का प्रभाव जरूर फैलेगा। सर्वत्र जंतर व्यसनावगत्या, सारे जितना सारे प्राणी हैं, जीव है, संसारी जीव है, ये सब जीवों का कितना देखो कष्ट है अंतिम में, ऐसा सोचते रहना। सर्वत्र जंतर व्यसनावगत्या, व्यासन दुर्व्यासन इसको अवलोकन करो, देखो कितना कितना कष्ट आता है। जिज्ञासया, उसके बाद जिज्ञासा करो, परिपोषण करो शुद्ध गुरु विष्णु के पास, तपस्या निवृत्वा, उसके बाद कर्मोत्याग कर, जो है अहंकार त्याग, अहंकार नामक उपाधि को अहंकार नामक जो उपाधि है उसका त्याग करो। सब वस्तु में सब जागतिक सब वस्तु में दुखों का अनुसंधान करो, इसमें बाहर में सुख है अंदर में देखो कितना दुख है, ये सब अनुसंधान करते रहना। उसके बाद तत्व जिज्ञासा करना गुरु वैष्णव के सामने, और तत्व जिज्ञासा करते करते ही आपका चरम मंगल का व्यवस्था अपने आप हो जाएगा। बहुत सारे सुंदर उपदेश है, ये इसी विषय में बोलते चले तो एक महीना तक सुंदर, धीरे धीरे एक एक श्लोक का बहुत सुंदर। इसके बाद जो श्लोक हम पहले भी कह चुके आपको याद है कि नहीं, बोले देखो जगत में वो गुरु गुरु नहीं है, वो गुरु गुरु नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो माता माता नहीं है, वो देवता देवता नहीं है, वो स्वामी स्वामी नहीं है। जो हम भगवत चरणों में मेरा जो वृत्ति है नहीं दिला सके, भगवत चरण में मेरे को भक्ति कराने में ना लगा दे तो वो लोग वो गुरु नहीं है। इसलिए बोला देखो ये सिद्धांत तो याद रखना, वो पिता पिता नहीं है, वो गुरु गुरु नहीं। गुरुर् न स स्यात् सज्जनो न स स्यात् पिता न स स्यात् सज्जननी न स स्यात् दैवं न तत्स्यात् न पोतिश्च स स्यात् न मोच इदज समुपेतमृत्युम्। जो हमारा मृत्यु आने वाला है, हमारा दो एक दिन का अंत कब आ जाए कुछ ठीक नहीं, हमारा मौत आने वाला है, सामने खड़ा हुआ है, ए आजा बुलाता है। ये हमारा समूह मृत्यु से हमको नो जो न बचाए, जो जो व्यक्ति जो गुरु हमको मृत्यु से न बचाए, जो स्वामी हमको मृत्यु से न बचा पाए, जो पिता माता हमको मृत्यु से बचा नहीं पाए, वो पिता माता नहीं, वो गुरु गुरु नहीं, वो स्वामी स्वामी नहीं है, वो निजीजन जो है वो सज्जन व्यक्ति, हमारा अपना व्यक्ति बोल के सज्जन, तो ऐसे सज्जन का बहुत सुंदर व्याख्या होता है यहाँ, सज्जनों मतलब सौजन, सज्जन इसका सुंदर व्याख्या है, सज्जन को सज्जन हैं, बहुत ऊंचा व्याख्या है, सुनोगे कभी सज्जन। अब भागवत में बोला तुम जिन लोगों को सज्जन बोल के इतना प्यार कर रहे हो, लड़का लड़की सब कुछ है, शास्त्रों में बताया देखो ये सजनाख्या दोषु, सजनाख्या है नाम तो है सज्जन लेकिन दोषु है, तुमको लूट मार करके तुम्हारा जिंदगी को भिखारी बना देंगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसी याद रखना, वो गुरु गुरु नहीं, तुमको मृत्यु से बचाए, मृत्यु से कब बचोगे, जब अमृत मिले, भागवत तत्व विज्ञान का अमृत मिल जाए तो किसी का हिम्मत नहीं हमको मौत का गोदी में सुला दे, संभव नहीं, कैसे हम मरे, तत्व विज्ञान मिल गया तो हम अमर हो गया, अमर है ना आत्मा का वृत्ति तो अमर, आत्मा तो ऐसा अमर है, इसमें इसको अनुभव में लाओ, डायरेक्ट फीलिंग्स तो हो जाएगा काम। गुरुर् न स स्यात् सज्जनो न स स्यात् पिता न स स्यात् सज्जननी न स स्यात् दैवं न तत् स्यात् न पोतिश्च स स्यात्। नमो चेद् जा समुपेत मृत्यु, हमारा आने वाला मृत्यु से न भगवान ना बचाए तो क्या काम का, कुछ नहीं है। ऐसा करके बहुत सारे उपदेश दिए। उसके बाद ये जो सौ पुत्र है, सौ पुत्रों में जो नौ पुत्र है, नौ पुत्र को नौवे जोगेंद्र बना दिया, नौवे जोगेंद्र बना दिया नौ पुत्रों को। इसके बाद कर्मकांडी सुंदर शुद्ध ब्राह्मण बना दिया, बाकी एक हो और बाकी है नौ, तो तुम्हारा बना दिया नभ जोगेंद्रो, एक जो है एक का नाम है उस पहले भरत महाराज है, भरत महाराज नाम पहला है, और नौ जो है नभ जोगेंद्रो तो कितना रहा नभ जोगेंद्रो है? हाँ, नब्बे से और जो नौ है, नौ को भारत भूमि को नौ विभाग करके दे दिया, बाकी रहा 81 बाकी 81 को कर्मकांड शुद्ध एक इस पर ब्राह्मण बना दिया सुंदर। चलो ऐसा करके विभाजन कर दिए। इनमें से सबसे बड़ा है भरत महाराज, जिसका नाम पे भारत भूमि का नाम हुआ। ये भारत महाराज बड़ा अजब का साधु है, बहुत सुंदर। इतना राज्य गद्दी पर, इतना बड़ा सिंहासन पे बैठते हुए भी उनके हृदय में विषय का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जो भी है, ये भजन करने के लिए संसार को छोड़कर, वहाँ राजगद्दी को छोड़कर चले गए जंगल में। बोला हम भजन करेंगे, ठीक है। जो उस चीज़ काल बता रहा था, काल पूछ तुम जंगल में जाओ तो यही बद्ध मन को लेके जाओगे, यही बद्ध मन है, मन बुद्धि इसी को लेके जाओगे, वृंदावन जाके क्या करोगे, बंधन दशा हो जाएगा। गुरु चरण में, वैष्णव चरण में रहो तो उसमें सारे दिखाई पड़ेगा, सारे तीर्थ। सिर्फ शास्त्रों का विचार है, शास्त्रों का विचार है। गुरु वैष्णव का चरण में तमाम दुनिया का तीर्थ जो है सारे गुरु वैष्णव का चरण है। लेकिन कोई विश्वास नहीं करता, करता है। विदुर जी महाराज के बारे में युधिष्ठिर महाराज, आप स्वयं तीर्थीभूत, सारे तीर्थ आपका मंदिर में है, आप तीर्थ कर में जाते हो। तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी शांतस्ते तो कदा स्थेन गदाभृता है, बोला ना। आपका मापी जो महा पुरुष है इतना, वो तो स्वयं तीर्थ है, तीर्थ को तीर्थ बनाने के लिए जाता है। आप तीर्थ अटन करते हो, बड़ा हंसी का बात है। गुरु वैष्णव का चरण में सारे तीर्थों विराजमान है, ये विश्वास किसी को नहीं होता। ईश्वर परिपात कभी वृंदावन जाने के लिए चिल्लाया नहीं, चिल्लाया, लेकिन माधवबंधु परिपात जी का सेवा की, उसके बाद पूरा कृपा मिला। जगदानंद पंडित जब वृंदावन जा रहे थे, बोले वृंदावन जाने का अनुमति नहीं दिया महाप्रभु। 3-4 बार 5 बार 10 बार पूछते रहे, एक बार इजाजत दे दो हम वृंदावन जाके घूमे, नहीं दिया नहीं। अंतिम में सर्वम भट्टाचार्य जो आदि जो गंभीर आदमी है, सब बोला थोड़ा प्रभु को बोलो ना, वृंदावन जाने के लिए छोड़ता नहीं मेरे को। बोला प्रभु थोड़ा एक दफे बोल दो, एक बार वृंदावन चक्कर लगा के आ जाए। बार बार इतना गंभीर आदमी सब बोला तो बोला ठीक है जाओ जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी सनातन का संग नहीं छोड़ना। क्यों महाराज ऐसा क्यों बोला? जगदानंद क्या बच्चा है, हैं? कारण क्या है? बोले जगदानंद को संग नहीं छोड़ना, इसके द्वारा क्या बोला महाप्रभु? सायंकालीन अधिवेशन में हम चर्चा करें इससे लंबा। बोले इसलिए बोला कि सनातन गोसाई संबंध ज्ञान का आचार्य हो, और तुम जो जाओगे वृंदावन में वो संबंध कराने वाला, उसका संबंध छोड़ोगे, ब्रजवासी को देखो, ब्रज मैया को, किसी का आचार आचरण तासवर आचरण तुम्हें लयित नारी वे, ये लोगों का आचरण जो है तुम लेने के लिए असमर्थ, तुम बोलोगे भ्रष्टाचार है, अगर वृंदावन में आके अपराध हो जाएगा, इसलिए मत जाओ। बिल्कुल वो लोग भोग लगाता है कैसे? हम कभी भी ब्रजवासी का कोई दोष नहीं देखा, कभी भी सब ब्रजवासी के, कहाँ हम रहा, चलो सब जगह ब्रजवासी का साथ मेरा। अभी जाए तो सब माताजी भाग के आए, बाबा आया, बाबा इतना दिन बाद, बोलेगा कितनी क्या हमारा साथ प्रीति है वो लोग। और मेरा साथ जो एक साधु रहता था, उसको कभी हम भिक्षा के लिए भेजा नहीं, कभी। हम बोला तू इधर बैठ के हरिनाम कर, मेरा कथा सुन, काम जाने वो जाएगा तो उल्टा दर्शन होगा। हाँ, उसको कभी भेज नहीं दिया, हम भिक्खा करके उसको खिलाता था, भिक्खा करके उसको खिलाता था कभी, क्योंकि हम जाने उल्टा दर्शन हो जाएगा। ऐसा ही है, तो सनातन गोसाई का संग बिल्कुल नहीं छोड़ना। इसका कारण क्या है? उसका संबंध छोड़ोगे तुम्हारा दर्शन पक्का नहीं होगा, बड़ा गंभीर विषय है। कैसे हम लोग समझ पाए कि स्वरूप गोसाई को तमाम गौड़ीय मठ का आचार्य बना दिया? कहाँ लिखा है? एक बद्ध जीव अहंकार के मारे शास्त्र पढ़ेगा और प्रवचन करना शुरू कर देगा, लेकिन ना तो मंगल करे, नहीं अपना अपना मंगल भी होगा, नहीं दूसरे का भी मंगल होगा, क्योंकि वो जानता ही नहीं कुछ, मुखस्त कर लिया दो चार बात। कैसे पता चलेगा कि सौरभ गोसाई को पूरा गौड़ीय संप्रदाय का आचार्य बना दिया, इसका क्या प्रमाण है? ये सब बारे में चर्चा सायंकालीन अधिवेशन में करेंगे। अभी जो है भरत जी महाराज चला गया, कहाँ जंगल में चला गया, जंगल में जाके भजन शुरू की, संक्षेप में बता रहे, बहुत जल्दी जाना है, और कुटिया बना के भजन कर रहे हैं, और भजन करते करते उसका कैसा भजन है, बोले ज्ञानमार्गी भजन, ज्ञानमार्ग का भजन है हमारा, जो इस शुद्ध भक्ति ऐसा नहीं, ज्ञान मार्ग का भजन है, और ज्ञान मार्ग का भजन में नेति नेति करके ये उचित नहीं, ये उचित नहीं, ये करने से बंधन, ये सब विचार है। और वो सुबह का टाइम पे एकदम 3-3:30 बजे उठकर एकदम नदी में बैठकर, वो अरुणोदय का समय में सूर्य मंडल में जो गायत्री है सब करके ठाकुर जी को रिझाते थे, संतुष्ट करते थे, प्रसन्न करते थे। ऐसा करते करते उसका भजन का जो है बड़ा, भजन में बड़ा पावर आया, बहुत तपस्या है, पूरा फल फूल सब आहरण करके, पहले तो उधर जब ध्यान कर लिया, उसके बाद नहा के फिर आदि बैठ के भजन किया, वो ठाकुर जी का अर्चन किया, जंगल से काट आदि ला के यज्ञ सब कुछ, बड़ा भजन जो है बड़ा आगे बढ़ रहा था। अचानक एक दिन ठाकुर जी ने ऐसा परीक्षा लिया कि एकोदा तू महानद्याम कृताभिषेको नैया मीकावश्यको ब्रह्म्याक्षरम अभिगृह्णानो मुहूर्तत्रयम उदक्रांतो उपोविवेश। एकोदा एक दिन महानदी, ये जो गंडकी नदी है, महानदी मतलब महानदी में समझो, महानदी तो दूसरी जगह है, महानदी तो उड़ीसा में हमारा, ओ महा एकोदा तो महानद्याम, महान तो माने नदी का विराट पावर है, गंडकी नदी में ही एक ही पूरा तमाम पृथ्वी छानबीन कर लो, शालिग्राम किसी भी जगह नहीं मिलेगा, एक ही गंडकी, काली गंडकी नदी, ये गंडकी नदी में ही शालिग्राम मिलता है, एक सालोग्राम मिलता है एक गंडकी नदी, काली गंडकी, ये छोड़कर पृथ्वी में किसी जगह सालोग्राम नहीं मिलेगा। ठाकुर जी शास्त्रों में है, ब्रह्मांड पुराण आदि बहुत जाएगा आपको मालूम नहीं, ठाकुर जी खुद एक कीड़ा का रूप से, इतना बड़ा कीट, वो पत्थर को काट के सालोग्राम बनाता है, पहाड़ का जो पत्थर है उसको काट के सालग्राम बनाता है, शास्त्र में है। वो सालग्राम जो है वो प्राप्ति करने के लिए संत महात्मा लोग जाते हैं, लेकिन लक्षण युक्त तो सालग्राम अभी मिलना मुश्किल, क्योंकि जो है वो सब चोर है, सब उठा के ले जाते हैं, बिक्री करते हैं सालग्राम को, बहुत मुश्किल है, उठा के ले जाते हैं, चोरी करता है और बिक्री करता है, सालग्राम बिक्री बिल्कुल निषेध, सालग्राम गिरिराज भागवत बिल्कुल निषेध, मर जाओ फिर भी अच्छा। तो एकोदा वो महान जो गंडकी नदी में नहाते हुए कहाँ चला गया, पुलस्थ आश्रम जो है, पुला आश्रम जो है नेपाल का जो तराई अंचल, वहाँ वहाँ भजन शुरू, वहाँ भजन के लिए उधर थे पहाड़ी चट्टी, और करते करते अचानक एक दिन ब्रह्माक्षरम ओम इत्यादि ऐसा इधर लिखा हुआ है, जब करते करते अचानक देखे एक सिंगों का आवाज हुआ, हम करके एक सिंगों का आवाज हुआ, तो देखिए एक हरिणी, ये हरिणी एक पानी पी रही थी जो पानी नदी का, और सिंगों का जो आवाज है सुनते ही वो क्या की, डर के मारे एकदम छलांग लगा सामने। इधर लिखा हुआ है तत्रो तदा राजन हरिणी पिपासया जलाशयाभ्यासम एकोइव उपयोगाम, और जलाशय का तीर में एक हरिणी आई, आके पानी पीना शुरू कर दी। अतया पेपियो मान उदके, जब ये पानी पान कर रही थी, तब देवाभी दूरे नदतो मृग पदेर उरुन्नादो लोको भयंकर उत्पतत। इतने में क्या हुआ, एक सिंह का नाद हुआ हुम करके, और क्या किया, और डर के मारे एकदम क्या की, तम उपश्रुत्यो स्वा मृगवधु प्रकृति विक्लवा चकितो निरीक्षणा सुतराम ओपी हरि भयाभि निवेश व्याग्र हृदया परिप्लव दृष्टि रगत त्रिषा भयात सहसैव सहसैव उच्च काम, लाभ दिया, जंप किया। अब जान देने का क्या हुआ, जान देने से ये हरिणी जो मैया, इनका अंतर में जठर में संतान थे। तस्या उत्पतंत्या अंतर्वत्वा उरुभयावगलितो योनि निर्गोत गर्भो स्रोतसी निपपात। डर के मारे जो जाम किया तो गर्भ जो है निकल गया, गर्भ निकल के हरिण का जो बच्चा है वो पानी में बह के जा रहा है, अभी पानी के बह के बच्चा जा रहा है। और वो साधु है, भजन करते करते ही बच्चा मर रहा है, और मैया तो हार्ट फेल हो गई, छलांग लगाते के साथ से बच्चा निकल गया, और मैया हार्ट फेल होके पानी में मर गया और गया, और ये बच्चा पानी में बह रही। पानी में बहते हुए बच्चा को देखने का साथ साथ इसका हृदय में दया आ गया, अरे बच्चा मर रहा है रे, और तैर के जल्दी जाके पहाड़ी नदी है, जल्दी बच्चा को उठा के लाए, उठा के ला के उसको साफा किया और बड़ा यत्न किए। उसके बाद क्या किए, उसका लिए कहाँ माता तो मर गई, और उसके लिए खीर का व्यवस्था करना, दूध का व्यवस्था करना, सारे इसी काम धंधा में लग गया। ये हरिण शिशु का सेवा में इतना मशगूल हो गए कि वो सेवा उसका लिए फांसी का फंदा बन गया। हरिण शिशु का सेवा में इतना उलझ गए कि उसको याद ही नहीं, अपना भजन करो, अपना जप करो, अपना सब गया मिट्टी में। और बच्चा कहाँ जाए, कैसे जाए, वो ठीक से उसका कष्ट ना हो, कोई जंगल जंगती जंगली जानवर उसको खा ना ले, उसको प्रोटेक्शन देना सारे शुरू हो गए। और फूल फल जंगल से ला के पूजा करने के लिए बैठे, हरिण शिशु आए और फूलों में फलों में मुख लगा दिया, आई क्या किया तू, खराब कर दिया, वो डर गया हरिण शिशु। फिर लाके उसको जगह को सफा किया, फिर जगह को सफा कर फेंक दिया, फिर लाया, फिर भी हरिण शिशु को मारते नहीं थी, जा ऐसा मारते नहीं। और वो भी ध्यान के लिए बैठे, अर्चन के लिए बैठे, पीछे आकर जो सिंह हैं, सिंह से ऐसा ऐसा करते, उठो हमारा साथ खेलो, क्या कर रहे हो तुम, ऐसा करते थे। वो भी उसका थोड़ा बहुत आदर कर लेते, फिर ठाकुर जी का भजन, फिर पीछे मुड़ के देखते कहाँ गया, अरे जरा, फिर अब भजन में शुरू। ऐसा करते करते पूरा भजन जो है पूरा पानी में गया, उसका जो अटेंशन है और विनिवेश है चला गया दूसरे विषय में। जब दूसरे विषय में गया तो दूसरे विषय में जब मन जाएगा तुम्हारा, तभी डर आएगा, मेरा पिता माता को कौन देखेगा, मेरा बच्चा को कौन देखेगा, ऐसे डर डर कब आता है। भयम द्वितीय अविनिवेशतः साथ ईशात अपतस्य विपर्यय स्मृति, तुम्हारा अंदर में भय आएगा, कब आएगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा, जब हमारा तबीयत खराब हो हमको कौन देखेगा, तो इससे थोड़ा पैसा इकट्ठा करना है कलेक्शन करके, तो तुम कभी साधु नहीं बनोगे, वो साधु नहीं है, सबका बैंक बैलेंस है साधु मिलना, इंचार्ज जो है इंचार्ज का जरूरी है कि तुम मत चलाना है, बाकी किसी का जरूरी है नहीं, किसी का भजन होने वाला नहीं, सब छुप छुप छुपा कर सब अपना माल मार रहे हैं, मुश्किल। बोलिए ऐसा है क्या करे, तो वो अभी उसका अंदर में डर आ गया, अरे बच्चा एक दिन बच्चा एक दिन, हरिन का बच्चा एक दिन गायब हो गया। बोले कहाँ गया, ढूंढते रहेगा, ढूंढते रह पागल हो गया। बोले इनका बच्चा कहाँ गया महाराज, मिला नहीं। ढूंढते ढूंढते पागल हो गया, हरिन शिशु मिला ही नहीं। रात का अंधेरा हो गया, रोना शुरू कर दिया, हरिन शिशु मिला नहीं, शायद उसको कोई जंगली जानवर ने खा लिया होगा, जंगली जानवर ने खा लिया। बस हो गया हरिन से, हाय हाय हमने क्या किया, एक छोटा सा बच्चा है, इसका बारे में हम थोड़ा ध्यान नहीं दिया, ठाकुर जी क्षमा करो, ऐसा कर रोना शुरू कर दिया। और ऐसा रोते रोते क्या हुआ, हरिन शिशु का बारे में, हरिन शिशु का ऊपर इतना आसक्ति बन गए थे, बाद में क्या कि उसका शरीर छूट गया। जब शरीर छूट गया, उसका मन तन धन, जब धन मन छन सब लगाकर हरिन शिशु का ही चिंता की। तो जंग जंग बाओफी शरणम भावम तजति अंते कलेवरम, हो गया छुट्टी, हरिन शिशु जन्म हुआ। हरिन शिशु कालंजर प्रदेश में हरिन शिशु का जन्म हुआ। लेकिन हरिन शिशु जन्म होने से क्या है, उसका भजन इतना तगड़ा बना था, पहले जहाँ तक भजन किया था बड़ा तगड़ा था, लेकिन उसका पूर्व जन्म का जो स्मृति है वो मारा नहीं। हरिन जन्म में भी पूर्व जन्म का जो स्मृति है वो पूर्व जन्म का स्थिति रह गया था हृदय में, पूरा एकदम विश्वास ये ठाकुर जी हमको मिलना था लेकिन मिला नहीं, कि इसका लिए जिम्मेदारी मैं हूँ। ठाकुर जी ने मेरे को परीक्षा लिया था, किसी किसी का जिंदगी में लड़की भेजता है सुंदर, थोड़ा सेवा करने का बहाना, महाराज हम थोड़ा आपका सेवा करते हैं, हाँ हाँ करो करो, करते करते सेवा का बहाना लेके घुसे और बाद में खत्म सारे। इसी को इसलिए किसी का सेवा नहीं लेना है, किसी का सेवा लेना नहीं, लो तो देने को लेने पड़ जाए, लेने को देने पड़ जाएगा बाद में, ऐसा है। तो ये जो है इसका हृदय में पूरा श्रुति है कि हम हरिन शिशु बन गया अभी, लेकिन हम राजा था, भरत महाराज कितना बड़ा राजा था, अरे महाराज प्रपंच में पड़ गया, ठाकुर जी का क्या परीक्षा देखो। तत्वविदों में बोला, विचार किया कि देखो ये इतना बड़ा महाराज था, पूरा इतना बड़ा राजा भारत भूमि का, वो भारत भूमि का राजा था, वो भारत भूमि का इतना बड़ा राजा, उसका क्या कुछ कमी था, इतना पत्नी है बीवी मतलब रानी, लड़का लड़की, इतना संपत्ति, इतना सब कुछ, जब वो सब छोड़ के आए हो, क्या प्रपंच में पड़ना हरिन शिशु का पीछे, ये सब रिलेशन छोड़, देखो पोता पोती सब छोड़ दिया, लड़का लड़की हैं, अपना पत्नी सब छोड़ दी, लेकिन आके छोटा विषय में फंस गया ना, इतना विषय छोड़ा, कोई छोड़ सकता राज्य गद्दी, इतना छोटे छोटे सिंहासन के लिए पॉलिटिकल लीडर में कितना खून खराब हो जा रहा है, छोड़ना संभव, लेकिन इतना बड़े सब चीज़ छोड़ के आए हैं ठाकुर जी का भजन के लिए, कितना बुद्धि विचार लगा था, भजन किया भी है, लेकिन बाद में एक छोटे विषय में मन उलझ गया, बस गया खत्म। ठाकुर जी ऐसे ही परीक्षा लेते हैं, किसी का पास ऋषि मुनि का मेनका को भेज देते हैं, किसी को उर्वशी भेज देते हैं, हैं कहके देख इसका परीक्षा ले आया जा, ऐसा हो जाए छुट्टी एकदम भजन हो गया। तो अभी जो है ऐसा करते करते क्या हुआ, अंतिम में ये जो हरिन शिशु मिला नहीं, तो उसके बाद इसका हरिन जन्म मिला। हरिन जन्म मिलने का बाद उसका हृदय में स्मृति पूरा भरपूर सी थी कि हम भरत महाराज था, हमारा हालत ऐसा, वो रोते रहे दिन रात, हरिन शिशु जो है वो रोते रहे दिन भर आंसू, और कालंजर प्रदेश से वो रास्ता ढूंढते ढूंढते फिर जिस जगह भजन किया था पुल्हाश्रम, वहाँ पहुँच गया, सेन नेपाली उसी जगह चला गया जहाँ पहले भजन करता था, ढूंढते ढूंढते जंगल फिर उधर चला गया, गंडकी नदी का किनारे जहाँ अपना, यही हमारा कुटीर, यही मेरा कुटीर था। अब ठाकुर जी क्या हुआ, हाय हाय कहते कहते रोते रहे, और सूखा पाता आदि जो है वो खाते रहे, और गंडकी नदी में नहाते रहे वो पशु हरिन, करते करते एक दिन गंडकी नदी में अपना शरीर को छोड़ दी। गंडकी नदी में अपना गंडकी नदी में गंडक गंडकी नदी में गंडकी नदी कथा का परिवेश नहीं है। गंडकी हमारा इच्छा नहीं लग रहा इधर कथा में बिल्कुल नहीं। यहाँ आके बिल्कुल आनंद बिल्कुल नहीं, व्रत भी नहीं अच्छा हो रहा है। जो कुछ भी है अभी जो बाद में क्या हुआ, उधर आए, आने के बाद फिर भजन करते करते अपना शरीर को छोड़ दिए। और शरीर छोड़ने के बाद गंडकी नदी में शरीर छोड़े, ठाकुर जी का चिंतन करते करते शरीर छूटे, तो इसका बाद इसको अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण में उसका आविर्भाव है। आविर्भाव होने के बाद उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि अब तो हम किसी का चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अंतिम श्लोक जो है बहुत रोया है, हैं बोले अहो कष्टो भ्रष्टो अहम आत्मो बतानो पथाद यद विमुक्त समस्त संगस्य विविक्तो पुण्यारण्य शरण स्वात्मो बतो आत्मनि सर्वेषाम आत्मनम भगवती वासुदेवी तदनुश्रवण मनन संकीर्तनाराधनानुस्मरणाभि योगेन असुन्न सकलो यामेन कालेन समावेशितं समाहितं क्रात्स्नेन मनस्त्वत्तु पुनर ममावधूस्वारात् मृगो सुतो मनु परिसुस्रावः। ऐसा अहो कष्टो भ्रष्टो अहम आत्मो बतानु पथाद आत्मो बतानुपथा आत्मो आत्मा जो गति है जो हमारा भजन पथ है। अहो कष्टो भ्रष्टो अहम आत्मो बतानुपथाद यद विमुक्त समस्त संगस्य विविक्तो पुण्यारण्य शरणस्व आत्मो बतो आत्मनि सर्वेशम आत्मनम भगवती वासुदेवे। ऐसा है कि हम पूरा तमाम ऐश्वर्य जो है सब छोड़ के आए और विविक्त निर्जन वास के लिए आए अरण्य में गंडकी नदी तीराने में। फिर आत्मनिश हैं सर्वेशम आत्मनम भगवती वासुदेवे तदनुश्रवण मनन संकीर्तन आराधनम आराधनानुस्मरणाभि योगेना असकल असुन्न सकल यामेन कालेन समावेशितम समाहितम क्रात्स्नेन मनस्तत्तु। क्या बोल रहे हैं, बोले ये सब छोड़कर ठाकुर जी में हमने संकीर्तन मनन चिंतन इस समय में मन लगाया था, अब अचानक मेरा जिंदगी में कैसा हो गया देखो, अब हम किसी का साथ किसी प्रपंच में नहीं पढ़ने वाला पढ़ना पढ़ेंगे नहीं। ऐसा करके इसका जो जब तक शरीर न छूटे ये जो हरिण शिशु है तस्मिन् ओपि कालम प्रतीक्षमानः संज्ञाच्च वृषम उद्विग्न आत्मो सहचरो शुष्को पर्णो तृणो विरोधा वर्तमानो मृगत्य निमित्वावोसानो मेव गणयन मृग शरीरम तीर्थोद्दोको क्लिन्नो मुत्सिसर्ज। बजे ये मृत्यु का समय जब तक ना आए तब तक सुखनो सूखा पता फता खाकर गंडकी नदी में नहाकर और चिंतन करते रहे, उसके बाद शरीर को छोड़ दिए तीर्थो दौ के। अतः काली नंडी का जी काली गंडकी जो नदी है और नदी में अपना शरीर को छोड़ दिए। छोड़ने के बाद उसका जन्म हुआ है नवम अध्याय में अथो कसश्चित द्विजवरो स्वांगी रसो प्रवरस्य समो दमो तपह साध्याय अध्यायन त्याग संतोष तितिक्षा प्रसयो विद्यान अनसूयात्मज्ञानानंदो युक्त स्वात्मो सदृश श्रुतो शीलाचारो रूपो उदार्ज गुणा नवो सोदार्या अंगया बभूव मिथुनंच जबायस्याम भार्यायाम। बोले अथो क्या हुआ, अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण कुल में उसका श्रेष्ठ जन्म हुआ। समो दमो तपस्या विदोध्यान ध्यान संतोष तितुक सहिष्णु विद्या विनय अनसूया अनज्ञान, बिल्कुल माया नहीं है वो, आनंद युक्त हो किसी एक शुद्ध ब्राह्मण परिवार में जिसमें ये सब गुणावली है जो हम बताया, इसी जगह उसका आचार आदि सब कुछ बहुत सुंदर है ब्राह्मण का। सदृश शील आचार रूप सो उदार जो गुण संबंध, ये जो ब्राह्मण है इस ब्राह्मण का कुछ पुत्र जन्म लिया, इसका दो पत्नी था, एक पत्नी छोटा पत्नी का, छोटी पत्नी जो है उसका गर्भ में इसका जन्म हुआ। ऐसा उसका नाम रख दिया गया जरभरत, क्यों, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि ये संग के कारण संगं न कुरुयात, ये संगं संगम नहीं करना है। जो कपिल जी महाराज माता जी ना माता देवाहुति को बताया था ना, हैं ये समाज संसार का जो संग है आपको बंधन में डालने वाला, इसे सब संग नहीं करना। संगो यो संस्कृतर है तो आया ना ये बात, संगो जो संस्कृतर है तो ये तो संगो जो हुआ संसार का कारण बन गया, अब कैसे बाहर जाए। इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया हम किसी का संग नहीं करेंगे, आप बोबा बन के रहेंगे, बोबा गुंगा बन के रहेंगे। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, जड़ो भरत नाम पड़ गया। अब जड़ो भरत जो पड़ गया इसका विचार ऐसा है संसार में किसी का संग नहीं किया, और धीरे धीरे क्या की, धीरे धीरे क्या की, भले इन्होंने जड़ों जैसे जड़ पशु जैसा रहता है, ऐसा कोई बात नहीं करता, किसी का साथ चर्चा कुछ नहीं करता, ऐसा गूंगा बन के रह गया। कोई कुछ बोले ए जा उधर वो काम करके आ, उधर लगा दिया काम के, लगा काम में लगा जाता, किसी का अगर इच्छा हो इसके ये सेवा में लगा दे, जा इस सेवा करना शुरू कर, किसी को इच्छा इसके लेके खेत में लगा दे, खेतन में वो खेत को खेत का इधर बैठ जा लाठी लेके, इधर पशु आके खा लेगा धान चाल, वो बैठ गया इधर केदार कर्मानी बोलता है। और शीत उष्ण सुख दुख को किसी इसका किसी का प्रभाव, ये सब चीज़ों का जो प्रभाव है तो हमें नहीं करता। शीत उष्ण बात वर्षेषु सर्वदा क्या वृषो इव अनंग अनावृतांग, वृषो सांड जैसा अलगा रहता है ऐसा ही रहता था। भले शीतोष्णो बात वर्षेषु वृषो ईवा अनावृत अंग पीन संहननांगो स्तंडीलो संवेशनाम संवेशन अमर्दनाम अमंजसा रजसा महामोनि रीवावनोवी अभिव्यक्तो ब्रह्मवर्चसो कुपटावृत कोटि रूपो बीतेनो उरुमोसिना दियाति रीति ब्रह्मबंधु रीति संगया अतज अतज हैं अतजज्ञ जना अवमतो विचार। शीत उष्ण सुख दुख इसमें एकदम अनावृत अंगो, पत्थर में शयन हो जा माटी पे किसी भी जाएगा कोई चिंता ही नहीं है कुछ, ऐसा करके क्या कि अपना जो उपवित है उपवित को भी इधर कर इधर उपवित को खोल के कम जो अपना जो कमर है कमर में लगा दिया उपवित को, ऐसा करके रहा। अब खाने पीने का भाई कोई चिंता नहीं, कोई कुछ दे तो खाया, नहीं दिया तो नहीं खाया, कोई कुछ दिया तो खाया, नहीं दिया तो नहीं खाया, ऐसा करके अपना जीवन जिंदगी को गुजार रहे और चुपचाप अंतर में निष्ठा रखकर भजन कर रहे। पिताजी ने उसको संस्कार आदि करा दिया, बोले बेटा ऐसे आचमन करना है, सब करना है, सिखा दिया, ब्रह्म गायत्री दिया, उसका बाद उपोवित सब कुछ हो गया। लेकिन पिताजी बोले आचमन करके दिखाओ कैसे आचमन करे, वो करने जाए फिर गलती कर दे, इतना दिन में आचमन भी नहीं सिखा तू, इतना दिन हो गया आचमन भी नहीं सिखा तू, बोले मारने जाए। ये अंतर में सब जानता है लेकिन बाहरी दृष्टि में इच्छा करके बोका बन के रहा। क्यों? वह अगर आचमन सीख से क्रियाकंड में लग जाए, पिताजी बोले जा उधर शादी का पाठ पढ़ा के आ, जा उधर जा अर्चन करके आ, लगा दे, इसीलिए बिल्कुल वो ये सब बंद करके पागल का माफिक रहा। पिताजी ने मरने के टाइम में अफसोस किया, ये लड़का को कौन देखेगा, इसका ना आचमन सीखा ना अर्चन सीखा, कुछ सीखा नहीं, कुछ संस्कार कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही बिना खाए मरेगा। सीखा सीखा देने का कोशिश किए लेकिन हुआ ही नहीं। इसके बाद क्या हुआ, एक दफ़े इसका जो भाई लोग है बदमाश, पिताजी मर जाने का बाद तो उसका कौन ध्यान दे, कभी खाना पीना दिया कभी ना दिया, वो तो कुछ बोलता ही नहीं। इसको लेके रात्रि का समय जो है उसको खेत खेत का जो देखवाली है उसमें सेवा में लगा दिया, बोले एक खेत को पहरा दे, पशु आके खा जाएगा, वो अपना माचा बना के उसके ऊपर लाठी दे, लाठी लेके बैठा हुआ है, लाठी लेके बैठा हुआ है। इसी समय क्या हुआ, इसी समय एक वृषलपति जो है वृषलपति अपना यज्ञों का आयोजन किया उधर, जो काली पूजा, काली पूजा में जो उसका जो बलि देने का जो पशु है वो भाग गया, बलि देने का जो पशु है काली पूजा कर रहा था, और पूजा करने के जो पशु है वो किसी भी हालत से भाग गया। अब किसको कैसे हम बलि चढ़ाएं, पशु तो भाग गया, तो इनके जो नौकर चाकर हैं सब पशु ढूंढने के लिए निकल गया जंगल में, ढूंढते ढूंढते पशु नहीं मिला, बहुत ढूंढा, उसके बाद एक पशु का मापिक एक आदमी मिला, जर भरत मिल गया। और जबर जर भरत जब मिला, जर भरत के लेके आया, महाराज पशु तो नहीं मिला, ये तो पशु से बढ़ के है, ये मिल गया, इसको बोली चढ़ाओ, बोले ठीक है बहुत अच्छा, बोल के क्या की ना, बोले उसको स्नान कराया, सब कुछ कराया, लाल तिलक लगाया, स्नान कराया, सब कुछ करके उसको बोली पे चढ़ाने के लिए, बोली में चढ़ाने के लिए उसका व्यवस्था किया। उसके बाद बाजा बजाना शुरू कर दिया, बाजा जोर जबरदस्ती, उससे जोर जबरदस्ती उसका जो गाना बजाना हो रहा है, उसी अवस्था में क्या की, अथो भले अथो बोल अथो प्रणयस्ताम स विधिना अभिशिचा आहतेन बाससा छाद्यो भूषणालेप सकृत, मरे बचे भूषणाल मरे, इधर लिखा हुआ है अथो प्रणयस्ताम स विधिना अभिशिचा आहतेन बाससा छाद्यो भूषणालेप स्रक तिलकादि भी रूपस्कृत्वम भुक्तवंत्यम, उसको खिलाया पिला दिया, भोजन कराया, स्नान कराया, भोजन कराया, फिर उसके बाद धूप दीप माल्लो लाजो किसलयान कूरो फलोपहारोप्येतया वैशसंस्थया महता गीत स्तुति मृदंग प्रणव घोषेण स पुरुष पशुम भद्रकाल्या पुरतः उपोवेशयामासु, भद्रकाली का सामने उसको लेके आया, लेके आके वो जो बोली देने का जो व्यवस्था है उसमें लगा दिया। अथो विशल राजो पानी पुरुषो पशो अस्त्रिक आसवेन देवी भद्रकालीम जक्षमानस्तदभि मंत्रितो तमसीम मोतीकरालम निशि भजन मोतीकरालम निशितम उपाददे। और सिंदूर लगाया, खाड़ा जो है खाड़ा में सिंदूर लगा, खाड़ा का पूजा किया। करने के बाद वृषलपति पुरुषो पशोर अस्त्रिक आसेवेन भजे, ये जो पुरुष पशु पकड़ के लाए इसका खून से देवी मैया का पूजा करने के लिए क्या किया, हाड़ी काट में लगाए और खाड़ा का पूजन करके ऐसा उठाया, बोली चढ़ाएगा। ऐसा जो बोली चढ़ने का व्यवस्था हुआ तब क्या हुआ, बोले तब देवी एकदम बड़ा गुस्सा हुए। देवी इतना गुस्सा हो गया कि पूछो मत, क्या करे। बच्चन यह लिखा हुआ है जे इति तेषाम वृषलानम रजस्तम प्रकृतीनाम धनमदो रजो उत्सिक्त मनसाम भगवत कलाधिकूलो भगवत कलाधिकूलम कदर्थिक कृत्योत्पथेन स्वैरम बिहतराम हिंसा विहाराणम कर्माति दारुणम तद्ब्रह्मभूतस्य साक्षाद् ब्रह्मर्षि सुतस्य निर्वैरस्य सर्वभूत सुहृदः सुनायम ओपि अननुमतो मालवनम तदुपलभ्य ब्रह्म तेजसाति दुर्विषहेण दंदज्यमानेन वपुषा सहसो उच्च चाटो सैव देवी भद्रकाली। जब देखा इतना बड़ा साधु है, इसको बोली चढ़ने के लिए आया है, इतना बड़ा इसका धनमद, इसका इतना बड़ा हिम्मत है कि ये ब्रह्म बमूर्षि सुतस्व निर्वैरस्व सर्वभूत सुहृद, इतना बड़ा वैष्णव है, इतना बड़ा साधु है, इसको बोली चढ़ाने के लिए लाए, हाय हाय बोल के देवी क्या की, ये मूर्ति है, मूर्ति मूर्ति एकदम फट गया, मूर्ति फट के देवी मैया निकल पड़ी, वो मूर्ति का अंदर से देवी मैया स्वयं निकल पड़ी, खाना को उसका हाथ से उठाया, खाना को उसके हाथ से लिया और काटना शुरू कर दिया वो असुर लोगों को। वो काली मैया अभी भी है, कुरुक्षेत्र जाओ भद्रकाली के द्वारा, भद्रकाली जो है वो अभी भी है, कुरुक्षेत्र में जाओ देखो काला, वो काली देवी का अंदर से देवी स्वयं निकाले, मूर्ति का अंदर से निकाल के पूरा वो खाना को ले लिया, ले के काटना शुरू किया एक एक को, और उसको काटना नहीं, बले भ्रीषम अमर्षो रोषावेशरो बच्चन भ्रीषम अमर्षो रोषा वेशर वेशर भसो स विलोसित भ्रू भूल हो जाएगा भाई, हमारा अपराध हो जाएगा, अटेंशन इधर वजह उल्टा हो जाता, समझते नहीं हो। भ्रीषम अमर्षो रोषा वेशर भस विलोसित भ्रुकुटी बिटपो कुटीलो दंष्टारुणाक्षो ऋणाक्षेना टो पाटी भयानक वदना हंतु कामे वेदम महाअट्टहासम उति संग्रम्भेन विमुंचंती तत उत्पत्तो पापीयसाम दुष्टानम वृषलानम तेन इवासीन विघ्न सृष्णात गलात अस्रवंतम अस्रागम बोलचेन अस्रवंतम अस्रिक आसवम उत्तृष्णम सहो गणेन निपियाति पान मदबिल्हलोच्च स्तराम स पार्षदी सह जगौ ननर्त च विजहार स शिरोकंदुकलीलया। बजे ये जो देवी अभी गला को काटने का बाद जो खून निकला, देवी ये खून को पान करना शुरू कर दिया, मुंडू काट के उसमें जो खून आता है खून को पान करना शुरू कर दिया, और जो मुंडो है मुंडो को काट के फेंक दिया और देवी इधर से मुंडो को उधर लात लगाया, उधर डाकिनी जोगिनी उधर से उधर लात लगाया, मतलब वो मुंडो के द्वारा बल खेले, फुटबॉल जो है ना कुंदुक लीला खेल रहे। ऐसा ही है विचार लिखा है, एवम एव खलु महत अभिचारातिक्रम क्रास्नेना आत्मने फलती। महापुरुषों का चरण में अपराध करने का फल जो है ऐसे ही अपना ऊपर आ जाता है। जैसे देखोगे चैतन्य लीला में भट्टोथारी का पास से छोटा जो तुम्हारा काला कृष्णदास को उठा के ले आने के लिए गया, तो भट्टोथारी लोग जो है वो छुरी कटारी लेके मारने के लिए गया महाप्रभु को, और उसका हाथ से छुरी कटारी सब निकल गया और उसका ही शरीर पे गिरा, कट के फेंक दिया, खून निकालना शुरू कर दिया। ऐसा करके महापुरुष का चरण में जो अपराध करता है उसका अपराध का फल अपने ऊपर ही आता है, वो लोग का कुछ नहीं होता। ऐसा करके तो मर गया वो लोग। फिर जरवर्त को एक दिन ऐसा ही होता, एक दिन जरवर्त को उठा के ले गया एक आदमी, वो कई आदमी ढूंढने के लिए आया था, कोई आदमी जो पालकी है ना, पालकी जो है वो उसका जो चार आदमी है, चार में एक जख्म हो गया तो एक कम हुआ, तो राजा कैसे जाए, शिवहरिपते अथो इधर है श्री सुखवाचो अथो सिंधु सौभरिपते रुहुगणस्य अभ्रजतो इक्षुमत्ता इक्षुमत्तास्तटे तत्कूलो पोतिना शिविका वाहवको पुरुषान्वेषणे अन्वेषण समय दैवेन उपसादित स्वद्विजवर उपलब्ध एशो पीवा जुवा संहन नांगो गोखरो बदबूरम बोड़ुम अलम इति पूर्व पूर्ववृष्टि गृहीत सहो गृहीतो प्रसभम अतद अरहो उबाहो शिविकाम स महान भाव। बजे एक दफे ये जो सौभरिपति राजा जो है वो अपना पालकी में बैठकर जा रहा था, लेकिन एक जो चारों में एक जख्म हो गया, इसलिए एक व्यक्ति की कमी हो गया, उसलिए एक पुरुष का अन्वेषण करने के लिए गया, तो देखा ये जो अच्छा पुरुष है इसको पकड़ के लिया, जो बोले वो माने, इसको पाली पालकी वहन काम में लगा दिया, ये पालकी को वहन करने के काम में उसको लगा दिया, वो पालकी लेके जा रहा है। और इसका तो पालकी जो है शिविका जो वहन करने का अभ्यास तो इसका है नहीं, इससे उसको इसका जो बैलेंस है डिसबैलेंस होते जा रहा है, किसको इसका अभ्यास है नहीं, पालकी चलाना जो शिविका वो लेने का कोई प्रैक्टिस है उसका प्रैक्टिस नहीं है, तो क्या करे। जब ऐसा उल्टा सीधा हो गया तो अंदर से राजा जो है, पालकी ऐसा क्यों है, हो रहा है, तो बोला महाराज हम लोग क्या करें, नया आदमी जो लगाया उसको पता नहीं है, उसने उल्टा सीधा हो रहा है, बोले उसको सावधान करो, उसको सावधान किया। ऐसा करते करते बाद में जो किसी भी हालत से संशोधन हुआ ही नहीं तो क्या करे, तो राजा ने बहुत गुस्सा किया, लेकिन जो लोग पालकी को वहन कर रहा था वो लोग बोला राजन हम लोग क्या करें, देखो संग बोलते संसर्गी को दोष एव नूनम एक स्वापी सर्वेशम संसर्गी का नाम भवितुम अर्ति, ये संग बोलते एक साथ जो रहता है एक का दोष जो है दूसरे का ऊपर जाएगा। गोष्ठी भजन में सबसे बड़ा समस्या है, गोष्ठी भजन इतना बड़ा समस्या ही है सबसे बड़ा कि संसर ये तो इसकी जिसका दोष है वो हमारा अंदर भी आएगा। संसर्गी को दोष एव नूनम एक स्वापी, नूनम मन निश्चित में एवं एक स्वापी सर्वेशम संसर्गी का नाम भवितुम अर्ति, हवे होगा ही, ऐसा ही है। उसके बाद राजा बहुत गुस्सा हुआ, गाली दिया ऐसा गाली दिया वो उसको जैसे घुमा फिरा कर गाली दे, तुम्हारा तुम तो दुर्बल हो, खाया पिया नहीं हो, तुम तो कुछ खाते नहीं हो, इतना दुर्बल हो, ऐसा करके घुमा फिरा कर जिसको अपमान करना। घुमा फिराकर ऐसा अपमान करना ये कर दिया। करने का बाद फिर बाद में क्या हुआ, जो ये जो है जरभरत जी अपना जवान को खोला, दो चार शब्द उच्चारण किया, करने का बाद इसका दिमाग घूम गया, बोले जिसको पागल समझ के हम लगा दिया ये इधर, जिसको पागल समझते हुए हमने इसको लगा दिया शिविका वहन कर्म में, वो ऐसा बड़ा ज्ञानी है, इतना बड़ा बोल के छलांग लगा के पालकी से उतरा और रोना शुरू कर दिया, क्षमा करो हमको आप कौन हैं, आप कौन हो जो अपना परिचय नहीं दिया, आपको हम पालकी में लगा दिया, का कितना बड़ा अपराध हुआ हमारा, अब क्षमा करना, बोल के स्तुति करना शुरू कर दिया। उसके बाद इतना क्षमा मांगा, तो ये इसका प्रसंग जो है सायंकालीन अधिवेशन में बताएंगे। नाहंग विशंके सुरराज वज्रात नास्तार कुशूलात न जम सदंडात नग्नार कुसोमान निलवित्व पास्त्रात शंखे वृषम ब्रह्मकूलावमानात वांछा कल्पतरुषिक वासिंद विवश पतितानं पावन वैष्णवभ्यो नमः।